dzięki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 6 godzin trwało przesłuchanie Mariusza Kamińskiego przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Lubelscy kardiochirurdzy przeprowadzili pionierską operację na bijącym sercu. Zaczyna się ostatnia w tej kadencji sesja Parlamentu Europejskiego. Świadek nie zajmował się koordynacją służb specjalnych, tylko ich kompromitacją, dał wniosek przewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michała Szczerby po zakończeniu trwającego prawie 6 godzin przesłuchania Mariusza Kamińskiego. Chodzi m.in. o zbyt późną reakcję służb na informacje o działalności Edgara Kobosa oraz brak opinii ministra koordynatora służb specjalnych na przygotowany w resorcie dyplomacji projekt rozporządzenia o Centrum Decyzji Wizowych. Istnieje absolutny związek między działalnością korupcyjną Edgara Kobosa, wspieraną konkretnymi interwencjami na całym świecie Piotra Wawrzyka, a tym, co planowali w Łodzi, w Centrum Decyzji Wizowych. Komisja zamierza ponownie przesłuchać Mariusza Kamińskiego, tym razem na posiedzeniu niejawnym. Ostatnim świadkiem zeznającym przed komisją ma być Jarosław Kaczyński. Operację na sercu bez jego zatrzymania przeprowadzili lekarze samodzielnego publicznego szpitala klinicznego w Lublinie. Jest to pierwszy tego rodzaju zabieg wykonany w regionie i jeden z nielicznych w kraju. Była to operacja naprawy dwóch zastawek serca, mówi kardiochirurg ze szpitala w Lublinie, Adam Stadnik. Mamy większe trudności techniczne z opanowaniem krwi, która mamy w sercu, i ruszające się pole operacyjne. To jest ta jedyna różnica. Sposób operacji, naprawa zastawki jest identyczna jak przy zatrzymanym sercu. Plusem tej sytuacji jest, że możemy operować, bo serce nie jest zatrzymane. Do tej pory w szpitalu w Lublinie odbywały się operacje na bijącym sercu na zastawce trójdzielnej. Teraz są one rozszerzone o zastawkę dwudzielną. Coraz więcej osób w Polsce chce studiować psychologię. To tak wynika z raportu Studia psychologiczne w Polsce w latach 19-23, przygotowanego przez Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Jagielloński. Z raportu wynika też, że uczelnie kształcące psychologów zwiększają swoją ofertę, coraz bardziej popularne stają się studia niestacjonarne oraz wzrasta zainteresowanie studiowania psychologii na uczelniach zawodowych. Jedna z autorek badania, Julita Koszur z Uniwersytetu SWPS, mówi, że 40% studentów i studentek psychologii kształci się na uczelniach bez ewaluacji naukowej. To nie mniej, nie więcej, tylko sprawdzenie, czy kadra, która uczy na danych studiach, publikuje i jest aktywna naukowo. Autorki badania podkreślają, że coraz więcej osób w Polsce potrzebuje profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Dlatego sprawdzały, czy świat nauki wypuszcza przygotowanych do tego specjalistów. Wprowadzenie ustawy o zawodzie psychologa pomogłoby w ocenie, z kim do czynienia ma klient, mówi profesor Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli będą jasne kryteria tego, kim jest psycholog, to wtedy będą pacjenci, klienci wiedzieli, czy przychodzą do psychologa, czy też przychodzą do absolwenta studiów psychologicznych, bo to są dwie różne rzeczy. Projekt takiej ustawy przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Strasburgu początek ostatniej tej kadencji sesji Parlamentu Europejskiego. W czerwcowych wyborach wyłoniony zostanie nowy skład Europarlamentu. To była bardzo intensywna kadencja, ale Unia uporała się z problemami, skomentował szef polskiej delegacji w grupie Hadeków Andrzej Halicki. Symbolem tych 5 lat jest Zielony Ład, który okazał się porażką. To z kolei komentarz Beaty Szydło. Każdy rok był rokiem kryzysów i wyzwań, powiedział mi Andrzej Halicki. Zaczęliśmy od pandemii, czyli zdrowie. Później kryzys energetyczny, węgiel, ropa, gaz, ale wojna przede wszystkim, czyli kryzys związany z bezpieczeństwem. Była premier Beata Szydło powiedziała mi, że błędem było skupienie się w tej kadencji Europarlamentu na Zielonym Ładzie. Zielona ideologia, która przyczyniła się do załamania europejskiej gospodarki, rolnictwa, która po prostu odbija się bardzo negatywnie na życiu Europejczyków, czyli bieda, ubóstwo i brak perspektyw. A jednym z ostatnich akordów tej kadencji Europarlamentu było przyjęcie paktu migracyjnego kilkanaście dni temu przy sprzeciwie większości polskich deputowanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu, nad ranem mglisto. W nocy od minus 4 do minus 1 stopnia, we wtorek od 6 nad morzem do 10 w centrum i 14 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jak wiosna, to rower. Jak wiosna, to remont. Jak wiosna, to nowa sukienka. A jak to wszystko, to Allegro Your Season. Bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Klub Trójki. Audiodokument. Maciej Załęcki, Michał Matus i w zastępstwie Anny Dudzińskiej Michał Nogaś, dobry wieczór. A państwa i moją gościnią jest dziś filozofka, publicystka, warszawianka roku 2023, a w kontekście tego, o czym będziemy dziś rozmawiać, to także bardzo istotne, matka nastolatki, Katarzyna Kasia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Michale, bardzo miło mi tutaj dzisiaj być w tej trójce, w której nie byłam od 8 lat. Ale w trójce, w której się nie tylko na, ale i wy wychowywałaś, powiedzmy to. To prawda, te korytarze, tak jak opowiadałam ci przed wejściem do studia, znają moje próby skejtowania na skarpetkach, a ja znam smak tego linoleum, bo nieraz się tutaj przewróciłam. Dodajmy jeszcze, że przez lata Barbara Czerska, filozofka, twoja mama była gościnią w klubach Trójki, a twój brat Jan Kasia pracował w studiu reportażu i dokumentu. Wszystko się pięknie składa, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Reprezentujesz całą rodzinę. Wspomnę, że o twoim który tacie. Tutaj też nieraz w tych studiach różnych zasiadał. Wybitnym profesorze także. Dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy, ale przede wszystkim do wysłuchania reportażu, który myślę dla wielu spośród nas jest bardzo ważny. Od tego zaczniemy. Bo na tym polega audiodokument, Klub Trójki Audiodokument. Słuchamy reportażu, a potem o nim i po jego wysłuchaniu rozmawiamy. Dziś, proszę państwa, będzie to audycja Urszuli Żółtowskiej, która nosi tytuł To jest alarm. 8 marca zadzwoniła do mnie córka. Zapytała, czy słyszałam, że dwie aktywistki klimatyczne oblały pomarańczową farbą pomnik warszawskiej syreny. Najpierw znalazłam film. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć. Zdenerwowana zadzwoniłam do redakcji. Słuchajcie, no jestem, nie wierzę. No, w ogóle dowiedziałam się właśnie przed chwilą, że ktoś oblał warszawską syrenkę farbą. Dla mnie to jest po prostu rzecz no niebywała. Ja naprawdę nawet nie wiem, co o tym myśleć. To jest dla mnie naprawdę nawet myśli mi ciężko zebrać. Ja czegoś takiego kompletnie się no, nie spodziewałam. Czytam w internecie różne komentarze. Dla ludzi to jest w ogóle, dla wielu wypowiadających się w ogóle to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jakaś tam syrenka, no ale o co biega? Mogą rolnicy dewastować chodnik? Mogą. To dlaczego dziewczyny nie mogą przemalować coś tam lub przeszkodzić w czymś tam? Jest demokracja. Czytam te komentarze i nie wierzę własnym oczom. Słów mi brakuje. Byłam w szoku. Naprawdę byłam w szoku. To dla mnie ciągle ważny temat. Jestem z Powiśla. Dorastałam przy tym pomniku. Poza tym moja rodzina jest z Warszawy. Dziadek zginął w powstaniu warszawskim. Babcia z trójką dzieci i z czwartym w zaawansowanej ciąży przetrwała powstanie. Moja macocha, jako 10-letnia dziewczynka, została w powstaniu warszawskim zupełnie sama. Zginęło wiele dzieci i mieszkańców kamienicy, w której mieszkała. Ojca zabił niemiecki snajper. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z roczną siostrzyczką mojej macochy. Spotykam się z Remigiuszem Stefani, wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo zaangażowanym w powstańcze tematy i renowację powstańczych grobów. To, co zrobiły te młode osoby, jest po prostu skandaliczne i w kontekście tego, że Krystyna Krachelska pozowała do pomnika, a jednocześnie była sanitariuszką powstańczą, zginęła praktycznie pierwszego dnia powstania. To nie jest zwykły pomnik, to jest pomnik, który jest rzeczywiście dla każdego warszawiaka bliski, bo to jest nie tylko symbol Warszawy, ale symbol też tego pokolenia. Ta dziewczyna stała się symbolem pokolenia tych wszystkich dziewcząt, które poszły do powstania i wiele z nich w powstaniu, tak jak ona, zginęły. W komentarzach po tym wydarzeniu, bo to tylko pomnik no, jakiejś tam syreny. W tym pomniku jest zawarte to wszystko, co jest ważne w Warszawie, co się mieści też w dewizie miasta. Semper Invicta, czy zawsze niepokonana. Dziewczyny, które dokonały tego wandalizmu tak naprawdę, już pomijając to, że jest to zabytek, że jest objęty nadzorem konserwatorskim, że przetrwał okupację, że nie zniszczyli go Niemcy, przetrwał czasy komunistyczne, a tu przychodzą młode dziewczyny, rówieśnice tej dziewczyny, która do tego pomnika pozowała i oblewają go farbą. Kiedy o tym usłyszałam, naprawdę ciężko było poradzić sobie z emocjami. To, co zrobiły te dziewczęta, jest po prostu, moim zdaniem, po prostu bardzo nieprzemyślanym, nieodpowiedzialnym czynem, pomijając oczywiście te przesłanki, które im przyświecały, ale to nie tędy droga. Och. Z Katarzyną Utracką, historyk w Muzeum Powstania Warszawskiego, przejechałam się windą, w której odtwarzana jest pieśń Hej chłopcy, bagnet na broń. Wjechaliśmy przed chwilą windą, w której mogliśmy posłuchać pieśni, którą napisała właśnie Krystyna Krachelska. Widzimy tutaj od razu po prawej stronie, po wyjściu z windy, pomnik Syreny Warszawskiej. Trzyma tarczę, na której widnieje orzeł. Wierna kopia tego, który znajduje się nad Wisłą w Warszawie. Ludwiki Niczowej, zresztą bardzo znanej, bardzo zasłużonej rzeźbiarki, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Wiemy to z relacji. Krystyna była sanitariuszką pod pseudonimem Danuta i ona po prostu udzielała pomocy kolegom z oddziału. Została ciężko ranna, w klatkę piersiową została postrzelona. Niestety została dopiero przetransportowana do szpitala wieczorem, bowiem ostrzał był taki, że po prostu nikt nie był w stanie podejść do niej i wiemy to z relacji. Leżała na polu mokotowskim w słonecznikach. Niestety nie udało się uratować. Zmarła nad ranem 2 sierpnia. To ona użyczyła swoją twarz warszawskiej syrenie. Sytuacja z syrenką jest też trudna dla Tomasza Karasińskiego ze zgrupowania Radosław. Prowadzi mnie do gablot ze zbiorami pamiątek z powstania. W prywatnym muzeum zgrupowanie Radosław. Wie pani, nie chciałbym robić reklamy tym paniom, które dopuściły się tak podłego czynu. Też pochodzę z rodziny powstańczej. Ode mnie z rodziny w powstaniu brało udział czterech chłopców, między innymi mój świętej pamięci tata, który już nie żyje od kilkunastu lat, trzech braci ciotecznych ojca, mamy siostra wujeczna, która poległa w powstaniu warszawskim na okulniku jako sanitariuszka. To są, mówię, dla mnie osoby niesłychanie ważne dzisiaj i myślę, że tak jak dla większości warszawiaków, chociażby brat babci, który 200 metrów stąd w papierowym worku z zagipsowanymi ustami podczas okupacji niemieckiej został rozstrzelany przez Niemców. Kilka dni później poszłam na bulwary nad Wisłą. Pomnik był już wyczyszczony. Jakoś smutno mi patrzeć w tamtą stronę. Przed oczami mam ciągle widok pomnika obryzganego pomarańczową farbą. Postanowiłam nawiązać kontakt z aktywistkami z ostatniego pokolenia, żeby zrozumieć. Nazywam się Julia Kin, mam 19 lat i jestem członkinią ostatniego pokolenia. W tym, co robimy, kierujemy się doświadczeniem zebranym przez ruchy społeczne. Nazywam się Tytus Kiszcha, mam 24 lata. Wiemy, że idziemy, już nie uda nam się zrealizować tego celu uzgodnionego, który rządy się umówiły, 1,5 stopnia. I to oznacza katastrofę, to znaczy, że będziemy iść dalej ze wzrostem temperatury. No to spowoduje, że miliard osób będzie zamieszkiwało takie tereny, jak obecnie, takie warunki będą miały, jak obecnie na Saharze. I to będzie oznaczało, że albo tam zostaną i umrą z gorąca, z suszy, z braku jedzenia, albo będą musiały uciekać. To jest właśnie jakiś taki stan alarmowy. Demonstracje nie działają, petycje nie działają. Co innego może działać, jak nie bije na alarm? To jest właśnie to, co robimy. Temat kryzysu klimatycznego jest bardzo przytłaczający i taki ciężki emocjonalnie. I na co dzień nie mamy w ogóle do tego dostępu i nie chcemy o tym myśleć. Ja naprawdę, jest to dla mnie przykre, że w takich warunkach musimy to robić. Koniec tej zabawy. Wisła wysycha, syrenki wyginą, w kranach nie będzie wody. Czas na poważne inwestycje w transport publiczny. Żadnych nowych autostrad. Bilet miesięczny na całą Polskę za 50 zł. Zastanawiam się, jakie są motywy i wierzę, że to jest po prostu duża desperacja, żeby zwrócić uwagę na ważny problem. Jest to chyba zła forma jednak. Ale może inne zawodziły. Szczerze, aż bardzo w to nie wnikałam, bo wiem, że te chyba dziewczyny też w Filharmonii przerwały koncert. Aktywistki w akcji zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej 3 marca 2024 roku. Skandal w Filharmonii Narodowej. Aktywistki grupy Ostatnie Pokolenie wtargnęły na scenę, wykrzykując: nasz świat płonie. Dyrygent wyrwał im transparent. Orkiestra nie przestała grać. Idźcie się leczyć, pajac. Młodzi debile. Teraz im sztoty dajcie, niech polerują. Blisko 15 tysięcy komentarzy. Nikt nie rozmawia o klimacie, tylko wszyscy o pojebusach ośmieszających ważną kwestię. Ja właśnie skończyłem licencjat bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne. Działam w ostatnim pokoleniu od samego początku. Tytus zakładał wtedy młodzieżowy strajk klimatyczny, a ja na ten pierwszy strajk, który on robił, przyszłam z koleżankami z gimnazjum. Zobaczyłam, że to jest przestrzeń, gdzie ludzie właśnie zaczynają mówić o kryzysie klimatycznym, też się boją i próbują w jakiś sposób w związku z tym protestować. A dlaczego syrenka? Ja się nazywam Jan Latkowski, mam 69 lat, z wykształcenia jestem prawnikiem. Od 30 lat jestem związany zawodowo z różnymi organizacjami pozarządowymi. No, dla mnie takim doskonałym przykładem właśnie wyboru symbolicznego i działania w sferze symbolicznej była syrenka. Warszawska syrenka jednocześnie 8 marca, więc w święto kobiet. No, dla mnie to był idealny wybór. Nie ma żadnej wątpliwości, że kryzys klimatyczny dotknie w znacznej mierze kobiety, no, silniej niż mężczyzn, jako słabsze i bardziej narażone. Nie da się wobec tego zachowywać obojętnie i częściowo chcemy też wybić znaczną część społeczeństwa z tej obojętności po to, żeby wywierać skuteczny nacisk na rządzących. Teraz ja może też powiem. Ja jestem z Powiśla. Tam spędziłam większość swojego życia. Mój dziadek zginął w powstaniu. Zresztą większość rodziny bardzo to ciężko to powstanie przeżyła. Ale ta syrenka to była dla mnie takim, powiem szczerze, mocnym szokiem. Wiem, że u mnie właściwie to powstanie warszawskie przewija się przez całe moje życie. Bardzo dużo robię reportaży o Powstaniu Warszawskim, o tych ludziach, którzy no, też w tamtym czasie byli tym ostatnim pokoleniem, no, ruszyli do walki. I ja jako ja, mając świadomość jakby waszej sprawy, ale pomyślałam sobie też o tych powstańcach, bo to jest symbol, który tkwi, że tak powiem, aż do trzewi, tak mocno. Do takiej rzeczy, za którą grozi do 8 lat więzienia, to jest paragraf o zniszczeniu zabytków. Ten zabytek nie został zniszczony, ponieważ Julia i Marina zostały zawiedzione na komendę. To właściwie zanim wyszły z komendy, to ta syrenka była już czysta. A prawda jest taka, że właściwie w 3 godziny później syrenka została już wyczyszczona, więc też ciężko mówić o jakimś zniszczeniu zabytków. Przez kogo? Przez służby miejskie. Próbowaliśmy różnych ruchów. Ale tak naprawdę sytuacja jest tak poważna, że wymaga radykalnych ruchów. Że nieposłuszeństwo obywatelskie jest dopuszczalną formą działania, o ile jest przemyślane. Przekonywałem wtedy dużo młodszych ludzi. Często myślę o jakieś 50 parę lat. I bardzo mnie wciągnęła ta grupa młodych ludzi. Klapnąłem w blokadach, tak. Robiłem też, to już było traumatyczne doświadczenie, taką samodzielną blokadę, w której jedna osoba próbuje zablokować ruch. Zawsze podziwiałem, zwłaszcza ludzi, którzy samotnie z jakimś transparentem gdzieś stoją. Trochę mnie ci ludzie śmieszyli. Chwilami działania moich młodych przyjaciół też wydają się być może przesadne. Nasza akcja w Filharmonii była tylko ostrzeżeniem. Dziś składamy list otwarty z naszymi żądaniami. To nazywa się mętnie zmianą klimatu. W rzeczywistości jest projektem ludobójczym. Nazywam się Michalina i blokuję tutaj drogę. Zamykamy trwającą już od 30 lat fazę negocjacji. Nie edukujemy, nie nagłaśniamy, nie prosimy. Działamy. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. 5 tygodni temu zanieśliśmy nasze postulaty do premiera. Daliśmy mu ultimatum. Albo je spełni, albo my przystąpimy do kampanii obywatelskiego oporu. Moim rodzicom jest trudniej. Raz po proteście zostałam zatrzymana i dla moich rodziców to jest jakiś koszmar w ogóle, bo zmierzyć się z myślą, że ich dziecko może no właśnie ma problem z prawem, może trafić do więzienia za protesty. W piątek, 12 kwietnia, aktywiści ostatniego pokolenia zwołali konferencję prasową na bulwarach Wiślanych między Wisłą a pomnikiem warszawskiej Syreny. Wszyscy w pomarańczowych kamizelkach z banerami z napisem Ostatnie pokolenie. Kilka redakcji przyszło. Będziemy blokować mosty, natomiast będzie jeszcze kilka wydarzeń, które myślę, że przykują uwagę całej Polski. Ale obiekty jakieś ewentualnie możemy się liczyć z tym, że coś zostanie oblane? Nie jest to wykluczone, tak. Okej, okay. Obrazy na przykład, tak, jakieś dzieła sztuki? Nie zdradzam szczegółów. Muzea mogą się przygotować na to, że jakieś dzieła sztuki polskie zostaną oblane. Czekamy na odpowiedź. Czy waszą energię lepiej nie przeznaczyć na faktyczne działania edukacyjne, na przykład wśród młodzieży? Żaden raport, żaden artykuł, żadna lekcja w szkole nigdy nie wywołała tylu dyskusji o klimacie, co oblanie syrenki farbą? No, ja jestem dziennikarzem serwisu energetycznego Energetyka 24. Regularnie zajmujemy się sektorem energetyki i także kwestiami klimatycznymi. Śledzimy na bieżąco wydarzenia aktywistów klimatycznych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No i przyszedłem zobaczyć konferencję zapowiedzianą przez aktywistów. Jak zobaczyłem, że pomnik został oblany, znaczy dla mnie też jako warszawiaka z krwi i kości, pradziadek tak samo walczył, powstanie cała moja rodzina. Sam jestem ze Śródmieścia, także jest to dla mnie obiekt symboliczny. Przekonałem się, że tak naprawdę nie ma wśród aktywistów, a także wśród młodych ludzi żadnej świętości, żadnego takiego przekonania o tym, że są pewne granice. Czyli jest nas więcej. Dla mnie ten pomnik to tragiczna historia powstania. Kiedy odwiedzam grób mojego dziadka, z tyłu głowy mam szepty w rodzinie, że to wcale nie są prochy dziadka. Babcia tak bardzo chciała mieć go blisko na cmentarzu, szukała jego ciała, uczestniczyła w wielu ekshumacjach, jak tysiące warszawiaków. Ale czy go naprawdę znalazła? A inni? Prochy wielu ich bliskich, mówi się, że jest ich około 10 ton, spoczywają na cmentarzu powstańców warszawskich, pod pomnikiem polegli niepokonani. Od lat prowadzone są działania, żeby przywrócić ich naszej pamięci, ustalić imiona i nazwiska. W Alei Pamięci na podświetlonych kolumnach dopisywane są następne. Tak się składa, że dwa dni temu byłem w Berlinie. Jest tam taki dworzec Warszawer, Bahnhof. Na tym dworcu jest również herb Warszawy, czyli syrenka warszawska. Dookoła graffiti ta tablica jest uszanowana, niepomalowana. A tutaj troglodytki, bo inaczej tych pań nie można nazwać, pomazały pomnik polskiej bohaterki. Dla nich jakieś tam syrenki. 15 kwietnia 2024 roku ostatnie pokolenie, zgodnie z zapowiedzią, blokuje mosty w Warszawie. Kilkanaście osób w pomarańczowych kamizelkach zablokowało ruch na mostach Świętokrzyskim i Śląsko-Dąbrowskim. Warszawa rzeczywiście się zakorkowała. Ja nie dojechałam na rehabilitację. Policja próbowała nie dopuścić do zablokowania mostu Poniatowskiego. Znosiła aktywistów z jezdni. Około 8.30 rozwinęli baner z napisem Ostatnie pokolenie. Przykleili dłonie klejem do ulicy. Byli szarpani i siłą odrywani od ulicy przez kierowców stojących w korku. Zablokowaliście dzisiaj mosty w Warszawie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i jesteśmy na drodze, na autostradzie do piekła. Zastosowaliśmy ultimatum, nasze postulaty do premiera Donalda Tuska i czekamy na jakąkolwiek odpowiedź. To też nasza wspólna sprawa. To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Ja jako obserwator tych kolejnych pokoleń młodych ludzi, czy kolejnych grup, boję się zwiększenia radykalizacji. To znaczy bardzo ważne w tym ruchu, w którym jesteśmy, jest to, że deklarujemy bezprzemocowość, gotowość do poniesienia własnej ofiary, a nie ofiar innych ludzi. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć. To była audycja Urszuli Żółtowskiej. To jest alarm. Dodam, że ostatnie pokolenie to międzynarodowy ruch zrzeszający aktywistów klimatycznych z wielu państw. Alarmują, że zmiany klimatyczne są tak zaawansowane, że stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Dzisiaj ostatnie pokolenie przeprowadziło kolejną akcję w Warszawie o poranku. Zablokowano skrzyżowanie ulicy Świętokrzyskiej z Marszałkowską. Piątka aktywistek i aktywistów należących do ostatniego pokolenia, aktywistek i aktywistów klimatycznych przykleiła się do asfaltu. Trójka z nich, piątka, zablokowała ruch. No i przypomnieli o tym, że postawili ultimatum Donaldowi Tuskowi, by wsparł ich postulaty do czasu pierwszej tury wyborów samorządowych 7 kwietnia. Tak się nie stało. W oświadczeniu można przeczytać, że ignorując postulaty ostatniego pokolenia, polski rząd wybrał autostradę do klimatycznego piekła zamiast dobra obywatelek i obywateli. Dlaczego rząd buduje autostrady i tnie połączenia transportu publicznego? Tysiące dzieci muszą chodzić wiele kilometrów do najbliższego przystanku. Miliony Polaków nie mają żadnego transportu publicznego w swojej gminie. Mówi o tym ostatnie pokolenie. Adres działa mailowy klub@polskieradio.pl 22,7 trójek, to jest numer naszego telefonu. A przypomnę, że państwa i moją gościnią w Klubie Trójki audiodokumencie jest dziś Katarzyna Kasia, filozofka, publicystka, warszawianka roku 2023 roku i mama nastolatki. Kasiu, powiedz, co pomyślałaś, kiedy usłyszałaś albo dowiedziałaś się o akcji ostatniego pokolenia z 8 marca, o oblaniu farbą warszawskiej syrenki? Wiesz co, zastanawiałam się nad tym w kontekście innych działań z oblewaniem dzieł sztuki, bo ta fala idzie bardzo szeroko i to, co zrobiły aktywistki, to, co zrobili aktywiści w Warszawie, jest, tak jak powiedziałeś, częścią większego ruchu. I wiesz co, pomyślałam sobie, że to są to, co mogło wiele osób oburzyć, tak jak było tutaj powiedziane przez kilkoro z bohaterów reportażu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Jest jakimś aktem desperacji również dla tych osób, które to zrobiły. To nie jest tak, że takie działanie się podejmuje bezrefleksyjnie, że ta syrenka, zresztą aktywistki o tym mówiły, nic nie miałaby dla nich znaczyć, wręcz odwrotnie, znaczy dużo. I dlatego właśnie podejmują takie działania, a nie inne, chcąc zwrócić uwagę na problem, o którym nie mówimy. I ja, szczerze mówiąc, wiesz, bardzo się nad tym zastanawiam, dlaczego tak bardzo mało mówimy o katastrofie planetarnej. Dla mnie przeciwwagą dla tej historii z oblaniem warszawskiej syrenki farbą jest historia z pewnej stacji telewizyjnej sprzed kilku dosłownie tygodni, kiedy gościem poranka w tej stacji miał być pan profesor Szymon Malinowski, specjalista od klimatu, fizyk atmosfery, specjalizujący się w chmurach. Szymon Malinowski jest znany również jako aktywista działający na rzecz ochrony klimatu i miał skomentować doniesienia klimatologów mówiące o tym, że za nami najcieplejsza zima w historii pomiarów. I wyobraź sobie, że na dzień przed wydawca audycji zadzwonił do pana profesora, bardzo przepraszając, mówiąc, że jednak postanowili, że to będzie wesoły poranek i że odwołują wizytę pana profesora w studiu telewizyjnym, bo jakoś tak głupio straszyć. Ludzie nie lubią być straszeni o poranku, ludzie nie lubią być straszeni wieczorem, ludzie nie lubią, jak ktoś oblewa pomniki farbą, bo to przecież są bardzo ważne pomniki, one bardzo dużo znaczą w naszej historii, tylko że jeżeli nie posłuchamy głosu młodych osób aktywistycznych, to niedługo nie będzie na ziemi osób, które by w ogóle rozumiały, po co są te pomniki, ponieważ ludzi nie będzie na ziemi, bo to nie jest tak, że rozpadnie się kula ziemska, to nie jest tak, że planeta ulegnie implozji bądź eksplozji. To jest tak, że warunki do życia na tej planecie tak dalece się pogorszą, że my nie będziemy na niej żyć. A w jak dużym stopniu, twoim zdaniem, to jest konflikt pokoleniowy, a ile tutaj jest ignorancji w tym wszystkim? Wiesz co, konflikt pokoleniowy polega na tym, że dzielimy się zasadniczo, niezależnie od wieku, na osoby, które bardziej patrzą w przyszłość i to, co przed nami, i na osoby, które bardziej patrzą w przeszłość i to, co już minęło. I oczywiście warto mieć świadomość własnej historii. W takim wspaniałym eseju o pożytkach i szkodliwości historii dla życia Fryderyk Nietzsche pisał, że historia nie powinna być takim nieznośnym, niemożliwym do uniesienia brzemieniem, nie powinna być czymś, co nas hamuje, ale z drugiej strony, żebyśmy nie byli jak to stado przeżuwające bezrefleksyjnie trawę na jakiejś łące, no to musimy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, dlaczego wybuchło powstanie warszawskie w tym wypadku, kto w nim zginął i w jakich okolicznościach się ono odbyło. To wszystko jest nam potrzebne, ale jednak trzeba patrzeć do przodu na to, co nas czeka. A rzeczywiście, i to jest najbardziej przerażające dla mnie w tym całym kontekście, o którym tutaj była mowa w materiale, ostatnie pokolenie może mieć rację. oni rzeczywiście mają duże szanse na to, żeby tym ostatnim pokoleniem być. Żeby być tą ostatnią generacją, która się urodziła jeszcze w takich warunkach, w których człowiek może egzystować i będzie w stanie dożyć jakiegoś wieku, który będziemy mogli określić jako dojrzały. Także wiesz, oczywiście przy całej kontrowersji, która się wokół tego narodziła, jednak wróciliśmy do dyskusji i nie stało się to, co spotkało profesora Szymona Malinowskiego. Czyli nie odcięto mu po prostu dostępu do mediów, tylko przez to, że ta akcja była bardzo kontrowersyjna, ona trafiła do mainstreamu i nagle być może wśród tych wszystkich osób, które się oburzyły, było przynajmniej kilka takich, które się zastanowiły, dlaczego ci młodzi ludzie to zrobili. Kiedy słuchaliśmy w redakcji tej audycji Urszuli Żółtowskiej, to oczywiście ona wzbudziła wiele emocji i pojawiły się dziesiątki pytań. Część z nich zabrałem ze sobą do studia. No i na przykład Michał Matus, który jest wydawcą klubu dzisiaj, debiutuje w tej roli, powiedział o bardzo istotnej rzeczy, że być może ci, którym brakuje jeszcze tej empatii i wrażliwości, mogą uznawać działania członkiń i członków ostatniego pokolenia za taki mocno wizualny rytuał odcięcia się od starszego pokolenia, że to jest jakiś rodzaj buntu. I w porządku, ale to się zwykle odbywa na płaszczyźnie światopoglądowej, prawda? Wy myślicie bardziej konserwatywnie, my bardziej, powiedzmy, chcemy opowiadać się po stronie postulatów lewicy i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym przypadku to jest opowieść o starym świecie i o nowym, w którym za chwilę będzie brakowało świeżego powietrza do oddychania. Lasy będą płonąć. Nie będzie wody. Nie będzie wody, będzie wojna o wodę i tak dalej. Że to chyba wykracza poza skalę tego typowego rytuału walki z tym, co stare, prawda? Wiesz co, poza tym tu jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy takie ocenianie, że młodzi ludzie są, nie mają szacunku dla tradycji, że młodzi ludzie nie mają pojęcia o historii. Wiesz, to są uproszczenia, które moim zdaniem idą zdecydowanie za daleko. Ja od 20 lat pracuję na różnych wyższych uczelniach i uczę osoby studenckie i to są wspaniali ludzie. Ja bardzo ich szanuję i bardzo dużo się od nich uczę. I szczerze mówiąc, tym, co mnie w tej pracy tak długo trzyma i co jest takim dla mnie nieustającym napędem, jest to, że młodzi ludzie mają bardzo dużo refleksji, bardzo dużo przemyśleń, bardzo się zastanawiają nad światem, który ich otacza i patrzą na niego z pragmatyzmem zupełnie innym niż starsze pokolenia, bo tutaj chodzi o perspektywę, wiesz, i tu chodzi o to, czy więcej życia już przeżyłeś, czy więcej życia masz jeszcze przed sobą. Oczywiście nikt tego nigdy nie wie, ile ma przed sobą, ale tak statystycznie można mieć pewne podejrzenia co do tego. I ja się w ogóle nie dziwię osobom, które są świadome tego, jak bardzo szybko podąża naprzód katastrofa planetarna, że wpadają w rozpacz, bo to jest rozpacz, bo to jest, Michale, rozpacz, bo to nie jest tak, że podejmujesz taką decyzję, o, sobie dzisiaj zrobię coś takiego, taki mały happening. Tutaj to nie jest działanie artystyczne, to jest działanie, które wykorzystuje strategię performansu i jest jakoś tam działaniem, które jest quasi artystyczne, jest artywistyczne w tym sensie, że łączy aktywizm i sztukę, ale ono ma być krzykiem, który dotrze do większej liczby uszu niż te krzyki, które nie dotarły do nikogo. Za chwilę odbierzemy pierwszy telefon, ale zanim to jeszcze pytanie a propos krzyku, rozpaczy, gniewu, no bo przecież trzeba też mieć na uwadze to oburzenie osób, które są potomkami, potomkiniami osób walczących w Powstaniu Warszawskim. Wiesz co, w o wiele większym stopniu jestem w stanie wybaczyć osobom aktywistycznym, które zrobiły to, co zrobiły Syrence, wiedząc, że ona zostanie umyta, niż osobom, które używają czy propagują nacjonalistyczne symbole przy pomniku Armii Krajowej. Bo tam przynajmniej o coś chodzi, o coś bardzo konkretnego i od tego, czy my wysłuchamy osób apelujących o to, żebyśmy się opamiętali w kwestiach klimatycznych, my jako ludzie, od nich naprawdę zależy to, czy te kolejne pokolenia będą miały szansę żyć i będą miały miejsce do życia. No tak, ale oczywiście to pytanie, które powraca też w reportażu Urszuli, to jest to, czy ci ludzie będą mieli jakieś ideały, jeżeli nie szanują warszawskiej Syrenki, która upamiętnia poświęcenie największe, czyli życia tych, którzy tu walczyli w kanałach. Wiesz co, oczywiście, że o tym trzeba pamiętać, ale jeżeli pomyślimy sobie, tutaj w tym reportażu zresztą to się pojawiło i to było jakieś takie dla mnie niezwykle ważne zdanie w tym wszystkim, że to jest trochę też o odwadze. I to, że się głośno mówi o kwestiach, które każdy by chętnie zapomniał i które by wyparł i chcielibyśmy żyć w takiej krótkowzrocznej beztrosce, ale nie możemy sobie na to pozwolić. To też jest rodzaj odwagi. Ja bym chciała, żebyśmy tak na to popatrzyli. To nie jest, wiesz, oczywiście nie porównujemy, nie możemy na dwóch szalach położyć ofiary życia złożonego w powstaniu i kogoś, kto zginął i kogoś, kto wzywa do ochrony klimatu, tylko że na koniec te wartości są bardzo podobne. Mail od pani Karoliny, przypomnę adres, klub@polskieradio.pl. Ostatnie pokolenie, jak mówi pani Katarzyna Kasia, może faktycznie mieć rację. Jeśli zatem istnieje szansa, że mogą tę rację mieć, to trudno się dziwić ich strachowi, działaniom, które noszą znamiona paniki. I być może będę tu kontrowersyjna dla wielu osób, nawet bardzo, które są z innych niż to ostatnie pokolenie, ale muszę przyznać, że mniej mnie obchodzą pomniki, nawet warszawskiej syrenki, niż strach naszych dzieci. Bardziej natomiast obchodzą mnie perspektywy tych młodych ludzi i kolejnych pokoleń, jeśli takie w ogóle nadejdą. Pan Henryk do nas zadzwonił, 22 i 7 trójek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Przede wszystkim witam trójkę. Zgaszę radio, bo przepraszam. Tak, nie będziemy się powtarzać wtedy. Pogłos jest po prostu. Pozdrawiam trójkę. Wreszcie wróciła na okrągły i tak dalej. Panią Kasię pozdrawiam, czytam reportaże w gazecie i tak dalej. Pamiętam swego czasu, w skrócie, byłem fotoreporterem tamtych lat, tych 80., 90. i tak dalej. Pamiętam pierwsze różne spektakularne, można powiedzieć, wystąpienia Ruchu Wolność i Pokój. I to też można było powiedzieć, jak można obrazić, jak można dać podpaskę kobiecie. Major robił później happening na przykład, prawda? Fydrych, pomarańczowy elcar na ciebie. Ale do tego wszystkiego dochodzi to, że rzeczywiście ta ziemia ginie. Ja się sobie teraz jako taki ten dziadziuszek, kombatancik na południu Polski, ale moja prababcia też w pierwszym dniu powstania warszawskiego zginęła. Ale panie Henryku, babcia mnie wychowała, dobrze. I szybciutko. Szacunek dla pani Krachelskiej, ale szacunek też, wielki szacunek dla tych młodych ludzi, którym się chce walczyć nie o siebie. Ale o przyszłość, prawda? Tak. Chciałem zapytać o to, czy pan ma okazję z osobami ze swojego pokolenia, też doświadczonymi czasem protestów, strajków, no lata 80. w Polsce były niezwykle ciężkie, wiemy to, albo słyszeliśmy o tym. I czy pan znajduje zrozumienie dla działań tych młodych ludzi, dla ostatniego pokolenia wśród swoich bliskich, którzy są wiekowo bliżsi panu niż tym, którzy oblali warszawską syrenkę? Wie pan, to jest takie, że jak to śpiewał bodajże chyba Jan Krzysztof Kelus, że póki co, nie, przepraszam, ja zawsze Kelusa mylę z Klejfem. Póki co to uchylam drzwi. Jakikolwiek uchodźca, jakikolwiek zmarnowany człowiek, ktokolwiek potrzebujący, człowiek to brzmi dumnie, tak? A propos niczego. Powinno to być. Przepraszam, pani Kasiu. Dobrze. Ja się boję tylko wojny. No, wszyscy się boimy, panie Henryku. A ona stoi u progu. Oby moje słowo, jak to mówią, w coś innego się obróciło. Oby i powiem, że wojny mogą być różne przed nami, także wojna o wodę, o której... Nie, one są cały czas, tylko że... Oj, to jest tak jak w tym dowcipie z lat 50., że czekam na nekrolog, który będzie na pierwszej stronie, tak? No tak. Ja tylko powiem, że a propos wojny, bardzo dziękując panu, że jest pan z nami, a propos wojny i lęku przed wojną, będziemy o tym rozmawiać w Klubie Trójki w najbliższy czwartek, zapraszam, w imieniu Pauliny Wilk. Wracamy do studia, w naszym studiu Katarzyna Kasia, filozofka, publicystka, warszawianka roku i raz jeszcze to powiem, matka nastolatki. Czy ty ze swoją córką rozmawiasz? O końcu świata? O katastrofie świata? Klimatycznej, o końcu świata. O możliwych końcach świata. Wiesz co, rozmawiam z nią i to jest zupełnie inna perspektywa. Moja córka urodziła się w 2007 roku i tak jak my pamiętamy takie szczęśliwe czasy, kiedy nie było katastrofy klimatycznej, znaczy ona już była wtedy, ale myśmy o niej jeszcze nie wiedzieli. Nikt tego nie badał jeszcze. Poza tym myśmy żyli w czasach wielkiego cudu. Ja nawet nie wiem, czy masz świadomość tego, że przeżyłeś cud i to taki niezwykłą w ogóle historię. Bo pamiętasz na pewno, że był taki moment, kiedy zaczęto mówić o dziurze ozonowej. I mówiono, że nie trzeba używać dezodorantów z freonem, że w ogóle freon robi tę dziurę ozonową. I wyobraź sobie, że to jest taki przykład, o tym bardzo pięknie pisze profesor Marcin Napiórkowski, że to jest taki przykład, jak świat umiał się dogadać, bo nie ma już dziury ozonowej, dlatego że przestaliśmy emitować szkodliwy freon. Udało się go wyeliminować. Ludzie byli tacy mądrzy, że się dogadali i coś naprawili. I z katastrofą klimatyczną, o tym z kolei mówi profesor Szymon Malinowski, wspomniany przeze mnie wcześniej, jest tak, że skoro to jest nasza wina, no bo to my ludzie wygenerowaliśmy te wszystkie zanieczyszczenia, to my emitujemy, to my sprawiamy, że ociepla się klimat, że to my zatruwamy wodę na naszej planecie, a tej wody jest ograniczona ilość, ale skoro to my wszystko zrobiliśmy, to może istnieje taka szansa, żebyśmy podobnie jak w przypadku tej dziury ozonowej po prostu wrócili do rozmawiania, że to, co myśmy rozkręcili, my powinniśmy potrafić zatrzymać. I dla mnie takie akty rozpaczy, tak jak pani Krystyna przepięknie napisała, pani Karolina, one mówią bardzo wiele, wiesz, o kondycji psychicznej naszych dzieci. One wyrosły w tej katastrofie, one wyrosły w przekonaniu, że żyją w ostatnich czasach, że tutaj tak naprawdę jest już bardzo mało do zrobienia. Wiesz, jeżeli my mamy to doświadczenie pozytywne, doświadczenie właśnie tego, jak ludzkość sobie poradziła z dziurą ozonową, a poradziła sobie, to może w naszych rękach jest niesienie im pomocy i wsparcie i powiedzenie, ej, nie jesteście w tym sami. Nie będziemy was odsądzać od czci i wiary. Każdy działa takimi środkami, jak umie. Tylko właśnie pomożemy. Pan Jacek też do nas dzwoni, 22,7. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to nie jest te akcje, które podejmuje ostatnie pokolenie, tak jak tutaj wspomniałem panu redaktorowi, konflikt pokoleń, na pewno ja jestem też już człowiekiem, który niedługo będzie odchodził na emeryturę, ale jednak mam wielki szacunek dla tych, którzy o tę wolność walczyli i oblewanie farbą z Strzelnicy Warszawskiej. Powiedziałbym, jeśli to nie jest akt rozpaczy, to jest to akt jakiejś dewiacji, moim zdaniem. Ale w jakim sensie dewiacji, panie Jacku? Co to jest dewiacja? Co pan rozumie pod pojęciem dewiacji w takim razie? To znaczy rozumiem, że te osoby, które to robią, później wykrzykują jakieś dziwne hasła, jakoś się dziwnie zachowują. Co to znaczy dziwnie, panie Jacku? Dziwnie. W jakim sensie dziwnie? Tak. Dla mnie to jest dziwne, bo wykrzykują jakieś hasła. Chcą po prostu zamanifestować na pewno jakąś swoją troskę, ból o troskę o planetę. Oczywiście, ja to wszystko doskonale rozumiem, ale są pewne granice, prawda? W pewnych środowiskach byłoby traktowane to jako dewastacja mienia publicznego. Pomniki są stawiane po to, żeby oddawać cześć i hołd tym, którzy polegli. Nie muszą oczywiście wszyscy pod ten dany pomnik, czy to dzieło sztuki podziwiać, ale oblewanie farbą dzieł sztuki, dla mnie to jest po prostu jakiś taki przejaw właśnie dewiacji. Jeżeli mogę, sięgam do słownika języka polskiego. Dewiacja to silne odchylenie od normy w zachowaniu, postępowaniu lub myśleniu. Rozumiejąc, co pan do nas mówi, chcę zapytać, czy nie żyjemy już w czasach, w których trzeba odchodzić od zachowań, postępowań albo sposobu myślenia, które przez lata albo dekady pokutowały, bo katastrofa klimatyczna jest faktem. Jest też wynikiem tych sposobów myślenia, które praktykowaliśmy. Że może po prostu, rozumiejąc pański punkt widzenia, powinniśmy o tym myśleć inaczej, nie jako o dewiacji, jak pan powiedział, tylko bardziej o krzyku. Krzyk, no tak, ale to tak jak Munk, prawda, w swoim obrazie. Krzyk wyraził na pewno pewną myśl, którą wielu tysięcy ludzi przez szereg lat podziwia. Natomiast jeżeli młodzi ludzie biorą farby i wlewają ją na takie dzieła sztuki, no to uważam, że to jest po prostu, no dobrze, że to jest po prostu dziwne zachowanie. Czy wie pan, panie Jacku, ja myślę, że może to jest tak, że jak się bardzo długo coś komuś próbuje wytłumaczyć, a ten ktoś uparcie odmawia zrozumienia, to sięgamy po środki coraz bardziej drastyczne. Tak, tak. Na pewno, na pewno. Natomiast no, nie zgodzę się w żaden sposób, żeby te prezentowane przez tych młodych ludzi, bo ja też mam trójkę dzieci, studentów, którzy też różnie patrzą na świat, często się z nimi nie zgadzam, ale no, gdyby się posunęli do takich zachowań jak ci młodzi ludzie z tej organizacji Ostatnie Pokolenie, to bym zareagował dość, powiedziałbym, stanowczo. Pani, a mogę panu zapytać? Zadać jeszcze jedno pytanie. Panie Jacku, jest pan rodzicem, ma pan troje dzieci. Tak. I czy to nie jest tak, że my rodzice, dlatego żeby nasze dzieci miały dobry, szczęśliwy świat z czystą wodą i czystym powietrzem, którym można oddychać, wszystko byśmy zrobili? No, poniekąd bym się z panią zgodził. Natomiast, wie pani co, słyszałem tutaj w radiu właśnie dzisiaj, że jest akcja w najbliższym czasie odławiania śmieci, elektrośmieci z Odry i takie akcje uważam jak najbardziej sensowne. Tak. Natomiast ten krzyk właśnie, ten krzyk, który podnoszą ci młodzi ludzie z tej organizacji, czy innych tego typu podobnych organizacji, wydaje mi się takim trochę szałem. No, przepraszam, wracam do punktu wyjścia. Bardzo panu dziękujemy, panie Jacku. Cenny głos, bo pokazuje to, w jaki sposób część społeczeństwa myśli na pewno o takich gestach. Wiesz, bo to jest chyba trochę tak, Michał, jak sobie myślę, że my po prostu nie chcemy do końca przyjąć pewnych rzeczy i też brakuje dialogu, brakuje rozmowy, brakuje jakiegoś takiego forum, gdzie też ta depresja klimatyczna, ten lęk klimatyczny, tak, ale też to można często było, wiesz, skonfrontować ze sobą, wydaje pogadać. Mi się, że rozmowa o kryzysie klimatycznym ginie w toku kolejnych kampanii wyborczych i to chyba pokazały wybory w Ameryce nie tak dawno temu itp. itd., być może także u nas. Grunt to wygrać wybory, ale co się wydarzy z tym światem, tak mówią członkowie Ostatniego Pokolenia między innymi, to już nie będzie problem tych panów i pań czasami, tylko ich wnuków. Ich już tu nie będzie na tej ziemi, która będzie płonąć, mówią aktywiści. No, trudno zważyć te racje do końca. To są rozmowy o świecie, którego trajektorie bardzo drastycznie się zmieniają. Jesteśmy w sytuacji, w której ta zmiana dokonuje się na naszych oczach. Zobacz, docierają do Europy fale migracji klimatycznej. Bo ludzie, którzy dopływają teraz do wybrzeży Lampedusy, dopływają tam nie tylko dlatego, że jest wojna w ich kraju, czy że mają trudne warunki życia, ale nie te mają warunki co pić. Życia są trudne, ponieważ klimat jest nie do wytrzymania, że już tam się po prostu nie da żyć. I tego będzie coraz więcej. I to też jest w naszym własnym interesie, żebyśmy zadbali o klimat po to, żeby tych stref, w których nie da się żyć, było na Ziemi jednak mniej niż więcej. Mail od osoby, która nas słucha, podpisała się jako warszawiak. Jestem jednym z kilku ciotecznych wnuków przyjaciółki Krystyny Krachelskiej. Ta przyjaciółka wyciągała ciężko ranną Krystynę spod ognia razem z wrzosem, który także zginął w tej akcji. To jest dla mnie święte i pomimo, że Extinction Rebellion mają rację, to w tym wypadku źle dobrano cel. Co więcej, po autorce pomnika Ludwice Niczowej opiekuje się kawałkiem ziemi. Co do niszczenia ziemi, pisze warszawiak, okrutnie można przyjąć, że skoro ją niszczymy, to być może na nią nie zasługujemy i nasz czas minął, tak jak minął czas dinozaurów obecnych przez miliony lat. To jest też pewna perspektywa i może to jest tak, że prawdziwą ulgę ziemi przyniesie to, kiedy my wyginiemy jako te największe szkodniki, ale wolałabym tak nie myśleć. Wolałabym rzeczywiście, żebyśmy doznali jakiegoś rodzaju dramatycznego przebudzenia, ale żeby to było przebudzenie do dialogu, bo jeżeli to myśmy skopali, jeżeli to myśmy zepsuli, to my możemy to naprawić. I to się nie naprawi od razu, wiesz, to nie będzie jakaś magiczna różdżka, jakiś jeden wielki gest, tylko to musi być wysiłek codzienny, ale też wysiłek wywierania nacisku na tych, którzy podejmują te wielkie decyzje, na tych wielkich trucicieli. to jest wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby oddziałać na przykład na tych, którzy odpowiadają za czystość Odry, którzy odpowiadają za to, żeby do Wisły, żeby w Wiśle się nie wydarzyło to samo, co się stało z Odrą, żeby nasze rzeki żyły, żeby nie umierały. No ale na koniec chciałbym jeszcze zapytać cię o jedną rzecz, myślę bardzo istotną, bo to, co się wydarzyło z warszawską syrenką, wzbudziło ogromne emocje. Też u autorki reportażu, jak słyszeliśmy, jest potomkinią osób walczących w powstaniu. Ale być może jest tak, że kiedy świat stoi naprawdę na krawędzi i katastrofa klimatyczna już się rozpędziła, to czas na rewolucje, bo one zmieniają świat, co oznacza, że tego, o co walczą młodzi, chociażby aktywiści z ostatniego pokolenia, po prostu się nie da wywalczyć metodami do końca pokojowymi. To nie jest tak, że nie próbowali. To nie jest tak, że nie próbowali aktywiści. Można sobie na przykład, jakby ktoś z Państwa chciał pogłębić swoją wiedzę o tym, co się dzieje z naszą planetą, wstukać w okienko wyszukiwarki właśnie nazwisko i imię Szymon Malinowski i na pewno Państwo trafią wtedy na świetny film Można panikować, w którym zobaczą Państwo, dlaczego można panikować. Mogą Państwo, jeżeli Państwo cenią taką bardzo spokojną brytyjską narrację, sięgnąć do Sir Davida Attenborough, jego ostatniego filmu, też wstrząsającego. I mogą Państwo zobaczyć, na czym polega kryzys planetarny, bo to nie jest tylko kryzys klimatyczny. I wtedy można się zastanowić, jak empatycznie w dialogu z młodymi ludźmi podjąć działania, które będą radykalne, bo nas już tutaj nie stać na to, żebyśmy sobie siedzieli spokojnie i czekali, aż ktoś zdecyduje za nas. I to, co sobie cenię w działaniach młodych ludzi z ostatniego pokolenia, to jest to, że oni tak jak umieją, takimi strategiami, jakimi dysponują, jednak biorą sprawy w swoje ręce. Nie siedzą bezczynnie. To jest to, na co pan Henek zwrócił wcześniej uwagę. Nie siedzą bezczynnie, nie chowają się do szafy pogrążeni w klimatycznej depresji, ale po prostu próbują coś zrobić, co by to nie było, bo też im bardziej w to brniemy, tym mniejsze jest nasz wachlarz możliwych działań. Dzwoni mi cały czas w głowie to słowo dewiacja, którego użył pan Jacek. I myślę sobie o tym, że no być może po prostu już nie mają wyjścia. Wiesz co, ja myślę, że na pewno nie mają wyjścia, ale myślę, że jeżeli dewiacja byłaby definiowana w odniesieniu do normy, to oni walczą o normę, bo normą jest dostęp do czystej wody, to jest prawo człowieka. Normą jest to, żeby oddychać czystym powietrzem. Normą jest to, żeby mieć warunki zdatne do życia i oni walczą o normę. To nie jest dewiacja, to o co oni walczą, to jest norma dla nas wszystkich, nie tylko dla nich. Na zakończenie pytanie i poproszę cię o krótką odpowiedź. A co twoja córka mówi w tej sprawie? Moja córka... 17-letnia. Wiesz co, moja córka mówi, mamo, ja wiem, że się świat skończy. Ja wiem, że nie pożyję za długo i wiem, że pewnie nie będę miała dzieci, bo nie chcę rodzić dzieci na taki straszny świat. I wiesz, mnie to przeraża, Michał. I dlatego ja tym dzieciakom z ostatniego pokolenia gorąco kibicuję i wszystko wybaczam. Tak mówi Katarzyna Kasia, która dzisiaj była gościnią Klubu Trójki Audiodokumentu, filozofka, publicystka, warszawianka roku i mama nastolatki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Jeszcze powiem, że tę syrenkę mam głęboko w sercu, naprawdę. To chyba jak większość z nas, ale jak napisała jedna ze słuchaczek, być może nie czas żałować już, gdy płoną lasy. Zapraszamy do Trójki, częściej oczywiście, i do Klubu Trójki także. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Mówiłem już o tym, że w czwartek będziemy rozmawiali o lęku przed wojną. Zapraszam w imieniu Pauliny Wilk, przepraszam, a jutro w Klubie Trójki spotka się z Państwem Agnieszka Szydłowska, Maciej Załęcki, Michał Matus i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.